pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, Cyborg 15, Intel Core i5, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4299 zł. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa 30 lipca, minęła godzina 18. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Serwis Anna Kowalik-Brankati. Ciała dwóch mężczyzn znaleziono przy granicy z Białorusią. Niewykluczone, że to migranci. Prezydent Francji krytykuje unijno-amerykańską umowę celną. Nie wzbudziliśmy respektu, mówi Macron. Osy atakują na Mazurach. Kobieta urządlona w gardło trafiła pod opiekę ratowników. Na ciała dwóch mężczyzn natrafił patrol przy granicy z Białorusią. Znaleziono je na brzegu i w rzece Bug w miejscowości Kuzawka. Policja i prokuratura ustalają tożsamość. Nie wyklucza się, że to migranci. Od początku roku na lubelskim odcinku Bugu znaleziono już 10 ciał. Straż Graniczna przypomina, że w tym roku próbę nielegalnego przekroczenia granicy w tym rejonie podjęło ponad 800 osób. Kolejna grupa migrantów próbowała nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Litwą. W gminie Jeleniewo podlascy strażnicy graniczni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dwoma samochodami przewozili grupę cudzoziemców. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz mówi, że w grupie było 13 osób. Ustalono, iż w grupie znajdowało się 11 obywateli Somalii i dwóch obywateli Sudanu. Swoją nielegalną podróż na zachód Europy rozpoczęli na Łotwie. Wszyscy cudzoziemcy zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 50 pomocników i organizatorów procederu nielegalnego przekraczania polsko-litewskiej granicy. Trwa sprzątanie ulic w Elblągu po tym, jak po ulewach zalana została część miasta. Mieszkańcom zarówno Elbląga, jak i Tolkmicka i Suchacza pomagają żołnierze WOT. W Tolkmicku zniszczone zostało m.in. wyposażenie remizy i prywatne samochody dwóch strażaków. Ulicą Świętojańską, przy której stoi nasza remiza, płynęła rzeka rwąca w wysokości gdzieś około 1,5 metra. Fala uderzeniowa wyważyła nam jedną roletę i drugą. Straty mamy w takim imieniu jak na przykład pralko suszarki, krężarka do pompowania powietrza, no i tam w biurze komputer stacjonarny, przemów. W tej chwili cały czas szacujemy straty, ponieważ no, dopiero wczoraj skończyliśmy sprzątać. Mówi Krzysztof Schlitter, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tolkmicku. Udało się uratować wozy gaśnicze i samochód operacyjny, ponieważ akurat wieczorem wyjechały z pomocą do pobliskiego Suchacza. Kolejne niezadowolone głosy po podpisaniu umowy celnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Umowę krytykuje prezydent Francji. Nie wzbudziliśmy wystarczającego respektu, powiedział Emmanuel Macron, zapowiadając kontynuowanie negocjacji. Ursula von der Leyen i prezydent Donald Trump uzgodnili w weekend 15% cła na większość europejskich towarów, a także ogromne inwestycje w amerykańską energetykę i przemysł zbrojeniowy. Po trzech dniach francuski prezydent przerwał milczenie. Emmanuel Macron skrytykował zarówno formę, jak i efekty spotkania Ursuli von der Leyen z Donaldem Trumpem, które odbyło się w ośrodku golfowym amerykańskiego prezydenta w Szkocji. Macron określił wybór tego miejsca jako zaskakujący. Aby być wolnym, trzeba budzić respekt. Nie wzbudziliśmy wystarczającego respektu, miał powiedzieć podczas posiedzenia Rady Ministrów francuski prezydent. To nie koniec historii, dodał, podkreślając, że był to pierwszy etap procesu negocjacyjnego i że rozmowy będą kontynuowane. Zaznaczył również, że umowa zapewni stabilność w krótkiej perspektywie i nie uderza w kluczowe sektory francuskiej gospodarki. Jest porozumienie o zwolnieniu z ceł branży lotniczej. Czekamy teraz na szczegółowe informacje, przekazała rzeczniczka francuskiego rządu Sophie Prima. Rząd uważa, że to porozumienie zapewnia przejrzystość, ale jest niezrównoważone. Stefan Folzer, Polskie Radio. Osy dają się we znaki wypoczywającym na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Problem jest widoczny od kilku dni, mówi dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Karol Dylewski. Już od dobrego tygodnia mamy informacje o osobach urządzonych, czy to ze szpitala, czy to właśnie z wody. Tutaj przez wroga nie drażnimy os, nie staramy się odganiać. No i trzeba na to po prostu uważać. Ktoś, kto jest uczulony, to proszę zabrać ze sobą ampułkę, strzykawkę. Nie bagatelizować objawów, nie bagatelizować całego zdarzenia. Dziś karetka wodna została wezwana na pole namiotowe nad jeziorem, gdzie turystka została urządzona przez osę w gardło. Ratownicy udzielili kobiecie pomocy. Klimat. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Mamy zielone godziny. Niemal połowa produkowanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. W całym kraju jest dobra i bardzo dobra jakość powietrza, a to zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Przeszkodą może być dla niektórych pylenie. Teraz pylą trawy, pokrzywa, bylice, ambrozja i grzyby pleśniowe, kladosporium i alternaria. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport w Trójce. Mateusz Foremniak. W Tour de France Femme koniec płaskiego ścigania przyniósł konkretne przetasowania. Na mecie piątego etapu w Gire jako pierwsza zameldowała się Kim Pinar, która została też nową liderką wyścigu. Czwarta na metę wpadła Katarzyna Niewiadoma Fini i takie samo miejsce zajmuje w klasyfikacji generalnej. W końcu mamy czym pochwalić się też na pływackich mistrzostwach świata. Krzysztof Chmielewski zdobył srebro na 200 metrów w stylu motylkowym, bijąc przy tym rekord Polski, który od dzisiaj wynosi minutę 52 sekundy i 64 setne. Nasz medalista na gorąco nie ukrywał radości. Był lekki stresik, ale byłem podekscytowany, chciałem popłynąć jak najszybciej. Przyjechałem tutaj przygotowany, cieszę się, że pobiłem rekord Polski, Pawła Korzeniowskiego, zdobyłem medal i cieszę się, że jestem w stanie pływać na światowym topie. Blisko światowego topu znalazła się też nasza sztafeta mieszana 4x100 metrów, która w finale zajęła 8 miejsce, również poprawiając wcześniej rekord kraju. A tenisowa czołówka rywalizuje aktualnie w Kanadzie. Nas najbardziej interesują mecze w Montrealu, gdzie swój turniej rozgrywają panie. Na pierwszy ogień z naszych poszła Magdalena Linet, która mierzy się z Anastazją Sewastową. Niestety pierwszy set upadł łupem łotyszki 6-3. Za niecałe pół godziny na kort z Chinką Guo powinna wyjść Iga Świątek. Późniejszym wieczorem czeka nas jeszcze występ Magdaleny Fręch. Nasi siatkarze też już są w gotowości. Jutro o 13 zagrają z Japonią o półfinał Ligi Narodów. Optymistą przed tym meczem pozostaje kapitan naszej kadry Jakub Kochanowski. Oni mają dużo jakości, mają pewne cechy, których może my nie mamy, ale to samo działa w drugą stronę. Gramy zupełnie w różnych stylach. Okaże się, który styl pozwoli zagrać w półfinale. Codziennie musimy udowadniać, że mamy dużo jakości, że potrafimy grać, bo każdy chce to robić. Mam nadzieję, że da to fundamenty do tego, żebyśmy grali tylko coraz lepiej w tym sezonie. Dobra forma się przyda, bo w półfinale czekają już Brazylijczycy, którzy 3-1 odprawili Chińczyków. Do najlepszej czwórki awansowali też Włosi po 3-1 z Kubą. Na koniec przypominamy jeszcze o meczu Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski muszą dopełnić formalności w Islandii po domowym 7-1 z Breidablikiem. Początek tego meczu o 20.30, a sport w Trójce wraca po 21.00. Jutro od 18-19 stopni na północnym zachodzie, przez 22 w centrum, do 24 na południowym wschodzie. Słońce będzie wyglądać zza chmur, z których gdzieniegdzie może popadać, a na południu zagrzmieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Krzysztof Sagan audycję realizuje. Ola Dobieszewska odbiera telefony. Agnieszka Laskowska te audycje wydaje. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Mówimy dzień dobry. W trzeciej, ostatniej godzinie popołudniowego zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Za moment mini śledztwo Karoliny Gonet, która szukała sprawców rozrzucenia pinezek na drodze. Pinezek, które sieją postrach wśród rowerzystów. I to jest, proszę Państwa, wszystko na to wskazuje zorganizowana akcja. 22 i 7 trójek w każdej sprawie zachęcam. We'll be right back. upały na szczęście się skończyły. Pogoda jest przyjemna, temperatury sympatyczne, świeci słońce. W sam raz, aby wybrać się na wycieczkę rowerową. I na przykład mieszkańców Warszawy przyciąga taka wieś, która się nazywa Gassy. To jest piękna trasa, prowadzi wzdłuż Wisły. Od lat jest jednym z najpopularniejszych kierunków weekendowych i treningowych wyjazdów. Ale rowerzyści muszą tam, proszę państwa, uważać, bo na trasie wyrzucane są pineski. Nikt nie wie, kim jest sprawca, czy to jakiś jeden złośliwiec, czy może grupa, ale jak przekonuje Karolina Gonec, która się tym tematem zajęła, na szali jest nie tylko bezpieczeństwo kolarzy, ale również mieszkańców. Jest tego dużo i zdarza się to niestety często. Ja sama jechałam z dziewczynami na tak zwaną ustawkę. Ewa Kołodziej, autorka bloga Ministra Kolarstwa. Pojechałyśmy pojeździć, no i też miałyśmy po prostu przymusową przerwę z powodu przebicia sobie dętek. Sprawa pinesek na gasach wraca jak bumerang, ale działa to wahadłowo. Wojciech Szczepanik, mistrz świata w kolarstwie szosowym, kolarz trenujący w Warszawie. Problem pinesek jest związany z danymi jednostkami. Komuś to nie odpowiada i wyrzuca takie pineski głównie w miejscach, gdzie znajdują największy ruch w różnych miejscach. Zazwyczaj nie powtarzają się one zbyt często. Pomimo pojawiających się doniesień o konflikcie, sołtys gasów Małgorzata Zarzycka podkreśla, że nie widzi zaognienia sytuacji. Zauważa jednak codzienne problemy mieszkańców. W określonych dniach, to są oczywiście weekendy, gdzie tam mieszkańcy narzekają, bo mieszkają bardzo blisko drogi wyjazdowej. Mają po prostu z posesji, nie mogą wyjechać. Więc to natężenie jest bardzo duże. Nieodpowiednie zachowania niektórych kolarzy wpływają także na bezpieczeństwo na trasie. Rowerzysta teraz to rowerzysta, który nastawia się na sukces szybkości i nie jest to już jazda rekreacyjna, tylko wyczynowa. Nie gęsiego, tylko jeden obok drugiego. 3-4 osoby rozmawiające. Peletony, które nie zachowują odległości wymaganej 200 metrów pomiędzy peletonami. Ale obok tej grupy są rowerzyści, którzy jeżdżą rekreacyjnie, rodziny z dziećmi i lokalni mieszkańcy. I tutaj widzę ogromne zagrożenie dla tych grup rowerzystów. Ja też trochę wrzucę jednak kamyk do naszego ogródka, bo środowisko kolarskie, ja jestem w tym, jestem sercem oczywiście z tym sportem, natomiast też nie jeździmy super zgodnie z przepisami, też denerwujemy tych ludzi, którzy tam mieszkają, natomiast apeluję, no to nie jest rozwiązanie. Szukajmy pośrodku, szukajmy tak, żeby się dogadać, a nie żeby komuś zrobić krzywdę. Mamy szczęście, jeżeli tylko sobie przebijemy dętkę i tak naprawdę dętka, dobra, 30 zł, naprawimy sobie 5 minut roboty i jedziemy dalej. Ale przy większej prędkości, którą generują kolarze szosowi, no może się zdarzyć naprawdę nieszczęście. No można komuś zrobić krzywdę, chcąc w cudzysłowie pouczyć tych kolarzy, że mają robić to albo tamto. Szanujmy kolarzy, ale też niech kolarze szanują kierowców. Po ubiegłym weekendzie, kiedy na trasie pojawiły się kolejne zgłoszenia o rozsypanych pineskach, zawiadomienie trafiło do policji, która wdrożyła czynności sprawdzające w tej sprawie. Zarówno rowerzyści, i mieszkańcy wyrażają chęć dialogu i spotkania i wierzą, że tylko wspólna rozmowa pozwoli rozwiązać narastające napięcia. Rowerzyści to jest chyba najbardziej nielubiana grupa użytkowników dróg, głównie przez kierowców, ale jak państwo słyszeli, nie tylko. No i pewnie by raz słusznie się kierowcy i mieszkańcy irytują, raz niesłusznie. No ale żeby pineski rzucać pod koła. 22 i 7 trójek. wiesz, rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój mój kontuzy i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Wakacje trwają, to o obozie teraz, ale takim nietypowym dosyć. Fundacja Inicjatywa Wschód od 4 lat skupia młodych chcących angażować się politycznie i społecznie i robi to m.in. organizując właśnie letni obóz. O swoich wspomnieniach, doświadczeniach Józefowi Niewiarowskiemu opowiedziała Hanna Peter. Rok temu niespecjalnie śledząca politykę, a po obozie działaczka i współorganizatorka kolejnej edycji obozu. Ja na zeszłoroczny obóz pojechałam zupełnie zielona. Wakacje można, a nawet trzeba wypoczywać. Zero zajęć z matematyki, chemii, języka polskiego, WOS-u. Jest jednak grupa młodzieży, która co roku spotyka się, by rozmawiać o polityce, działalności pozarządowej i aktywizmie. I wyjechałam, będąc osobą o bardzo zróżnicowanych poglądach i z taką motywacją do działania. Dla osób chcących działać są prelekcje. Dla naszego życia będzie awacja w Polsce dostępna, będą związki i partnerstwie. Tylko, że to jest maraton. Ja jestem za tym, żeby to się stało wszystko zielone. Tylko, mówię, tutaj trzeba znaleźć taką perspektywę dłuższą, żebyśmy nie wylali po prostu dziecka z kąpielą. I współpraca. Najlepsze przyjaźnie znajduje się właśnie w aktywizmie. Dominika Lasota, współorganizatorka Festiwalu Wschód. A poza tym, no niektórzy z nas, ja się nie zaliczam do tego grona, ale niektórzy z nas nawet na takich obozach znaleźli miłość swojego życia, więc zalet i korzyści z uczestnictwa jest bardzo dużo. Obóz jest bezpłatny, zapisy, to bardzo ważne, trwają tylko do jutra. A wydarzenie potrwa od 26 do 31 sierpnia. Żeby dołączyć do naszego obozu, można wejść albo na naszą stronę wschod.org, albo można kliknąć na link do tych zapisów przez naszego Instagrama Wschód. No i potem co? Kupić bilet do Olsztynka, no i widzimy się na miejscu. Ale trzeba mieć jakieś piątki z WOS-u, żeby tam... Tak, generalnie nie przyjmujemy bez świadectwa ze średnią 5.0. Nie no, oczywiście, to nie. Bezpłatnie i bez piątki na świadectwie. Ale poniekąd jest to wiedza o społeczeństwie. To, co jest najfajniejsze na naszym obozie, to, że te osoby z podręcznika często pojawiają się na naszym wydarzeniu. Patrycja Wójcik, Inicjatywa Wschód. I można z nimi porozmawiać. Ja bym tylko jeszcze dodała, bo dostajemy dużo takich pytań, że to nie jest tylko obóz dla nastolatków. Też dla osób, które studiują, nawet dla tych, którzy już nie studiują, a pracują na przykład. Więc milenialsi też się w tę grupę wpasowują. Jeżeli ma się 40-50 lat, to może polecam się dorzucić na obóz, a nie na niego przyjeżdżać, bo jednak ta przestrzeń będzie dosyć specyficzna, ale osoby, które studiują, to jest zdecydowanie też miejsce dla nich. Letni obóz aktywistyczny Wschodu czeka więc również na milenialsów, którzy chcą się dowiedzieć, jak myśleć globalnie, ale działać lokalnie. Podaj mi proszę bananów kosze. Polityka polityką, dyskusje dyskusjami, ale ja tam słyszałem jakąś gitarę w tle. Jak na obozie jest gitara, to dobrze wróży. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Za 9 minut 18.30 i skrót serwisu Trójki. Yeah.

Zdrowid. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Voucher o wartości 50 zł do zgarnięcia tylko w ten czwartek. Tak, 50 zł. 31 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i odbierz voucher o wartości 50 zł na kolejne wakacyjne zakupy w Biedronce. Limit 1 voucher na transakcję. Voucher wykorzystasz od 4 do 6 sierpnia przy jednorazowych zakupach za minimum 349 zł. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Biedronka. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia, Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower MTB Indiana, napęd Shimano, lekka aluminiowa rama, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1399 zł. Teraz za jedyne 1249. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Anna Kowalik-Brankati. Problemy na lotniskach w Wielkiej Brytanii to ze względu na awarię systemu kontroli lotów. Usterkę usunięto, londyńskie lotnisko Heathrow wznowiło loty, wcześniej zostały na krótko zawieszone. Podobne problemy występowały też na kilku innych lotniskach w kraju. W efekcie niektóre loty mogą być opóźnione. Woda z wodociągu w Nidzicy nie nadaje się do picia z powodu zanieczyszczenia bakteriami grupy coli. Wodociąg zaopatruje 14 tysięcy osób z 7 miejscowości. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacje płucze sieć. Jutro rano sanepid przeprowadzi kolejne badania, a jeszcze dziś w Nidzicy mają zostać rozstawione pojemniki z wodą pitną. Prezydent Andrzej Duda odebrał Srebrny Krzyż Zasługi Jolancie Lange. Powołał się na zapis mówiący o możliwości odebrania orderu, gdy odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu. Jolanta Lange została odznaczona w 1997 roku przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W serwisie o 19 powiemy więcej o tej sprawie. Ania Kowalik poluje na muchę? Albo osę. Albo... O Matko Boska. Otwórzmy okno, może wyleci. Nie poleciało w moją stronę, na szczęście. Ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Ważna decyzja dla kredytobiorców odroczona. Sąd Najwyższy wstrzymał się w sprawie sankcji kredytu darmowego i czeka teraz na rozstrzygnięcie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby kredytobiorca nie zapłacił nic poza pożyczonym kapitałem w przypadku, gdyby w umowie kredytowej były nieczytelne czy wprowadzające w błąd zapisy. Elektryki nie przejęły się nad Wisłą. Jak podaje Eurostat, w zeszłym roku w Unii zarejestrowano prawie 1,5 miliona nowych aut elektrycznych. Na tle wszystkich rejestracji na świecie, te w krajach wspólnoty to ponad 13,5%, a w Polsce ten odsetek wynosi 3%, a to jeden z najniższych wyników. Niższy współczynnik Eurostat odnotował tylko w Słowacji i Chorwacji. Największą popularnością elektryki cieszą się w Danii, gdzie co drugi nowy samochód osobowy był właśnie napędzany prądem. Druga pod tym względem była Malta, a trzecia Szwecja. Dodajmy, że w naszym kraju jest nieco ponad 10 tysięcy punktów do ładowania takich pojazdów, a średnia unijna to 35 tysięcy. PKP Intercity z nowym rekordem po pierwszym półroczu. W tym czasie na trasach pojawiło się prawie 40,5 miliona pasażerów, a to wzrost o 9% porównując z pierwszym półroczem zeszłego roku. Największe wzrosty zanotowały trasy ze stolicy i Poznania do Szczecina oraz między Krakowem a Zakopanem. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że w tym roku pociągi wróciły na kilka ważnych tras. Do Giżycka po wielu latach. Wreszcie mamy przywrócone połączenie po dekadzie. Do Chrubieszowa przez Mielec z Krakowa. To także jest połączenie bezpośrednie do Świnoujścia, o które wiele razy prosili nasi pasażerowie. W letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity oferuje ponad 500 połączeń. Najbardziej oblegane są te typowo wakacyjne. Waluty. Dolar rośnie po publikacji dobrych danych dotyczących PKB Stanów Zjednoczonych. A dziś o 20 czasu polskiego ważna będzie też decyzja o wysokości wysokości stóp procentowych za oceanem. Teraz za amerykańską walutę płacimy 3,72, za euro 4,27, za franka 4,59. Brytyjski funt kosztuje 4,94 zł, a na giełdzie WIG20 zakończył dzień nieco ponad procent nad kreską. Uspokajam, Marcin, ciebie i siebie, ani nie, bo już sobie poszła, to jest mucha. Mucha lata koło ucha. Chmury, słońce i przyjemne temperatury jutro. Od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. W centrum mniej więcej 22. Miejscami może popadać deszcz, a na południu możliwe burze. O pineskowej wojnie wypowiedzianej rowerzystom pod Warszawą mówiliśmy chwilę parę temu i pan w tej sprawie, jak się zdaje. Problem nie polega, myślę, na tym, że ktoś wysypuje pineski, czy że ktoś po prostu jeździ tam i przeszkadza, tylko problem polega na tym, że ktoś tą ścieżkę zrobił w takim miejscu. W wielu miejscach jest ta droga poprowadzona, gdzie od dzisiaj na spacery z moimi dziećmi jeżdżą samochody. Już zaczynają się konflikty. Ludzie po prostu, którzy jeżdżą na rowerach, robią po prostu wojnę, bo jeżdżą wszyscy jak szaleni. Brakuje niestety takich tras, na których droga dla rowerów jest zupełnie osobna, po której jeżdżą tylko rowery. Nie mogą chodzić piesi, nie mogą jeździć samochody. Piesi idą chodnikiem, rowerzyści jadą drogą rowerową. Wtedy jest zdecydowanie bezpieczniej, a takich miejsc niestety, tak wynika z moich obserwacji, brakuje. Potwory z szafy teraz na antenie Trójki. Tak się nazywa ta piosenka, Potwory z szafy. Fukaj Kacperczyk. 18.35, za parę minut reportaż w Trójce. Czego się boisz i czego dziś chcesz? Szybko minie, tak jak przerwana peta. Potem leci, tak jak z wiadra na łeb. Cały stek bzdur usmażony na well done. Biorę WWA lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziara w kształcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Moje życie to nie film, chyba że akurat w nim, akurat dziś wystąpisz ty jak głupich min. Minion robię, byś nie powiedziała, muszę iść. No bo to ostatni raz, jak widzę cię w słońcu. Więc powiedz mi, czy masz czas siedzieć do zmroku. Chcę zapamiętać dziś na zawsze już każdy z biegów wokół twoich ust. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Fubuła, lakierki, parkiet i laserki. Palce diamenty, dziara w kształcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo Trójka. Is it stuck in your head? Is it stuck in your heart? Oh, if it's more than a dream, or you want. 18:40. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Minęło 10 dni od momentu, kiedy antyimigranckie marsze przeszły przez polskie miasta. W odpowiedzi na ulicach stanęli też ci, dla których głoszone tam hasła były niedopuszczalne. Boimy się bandytów, których widzimy w telewizji, mówią jedni. Nie stawiajmy płotów, budujmy stoły, mówią ci drudzy. Jedni się boją, że przyjdą migranci, drudzy boją się faszyzmu. Usłyszmy ich w kolażu dźwiękowym rozpisanym na hasła, krzyki i dwie strony barykady. No pasaran. Bożeny Nawickiej pod redakcją Janusza Deblesema ze studia reportażu Polskiego Radia. Posłuchajmy. Dzisiaj było mi trochę przykro, bo wszyscy prawie uchodźcy tak naprawdę zostali w domach. Nie taką Polskę sobie wyobrażałam kiedyś, gdy na tych samych ulicach walczyliśmy o Polskę wolną. Sobotnie przedpołudnie w stolicy Polski. Przy Pałacu Kultury i Nauki w pasażu imienia Wisławy Szymborskiej las biało-czerwonych flag. Zbierają się zwolennicy Roberta Bąkiewicza. Pod rondem Dmowskiego mijam młodych mężczyzn w koszulkach Legii Warszawa. Być może za godzinę to oni będą rzucać butelkami i wyzwiskami. Uwaga, tu policja. Policja wzywa osoby zebrane w tym miejscu do ratowania zgodnego z prawem i opuszczenia tego miejsca. No, im się udało tym tuskowym policjantom rozgonić patriotów. Udało im się patriotom rozgonić. Ma powinni przejść prosto, powinni przejść. Ci, co rzucali butelkami? Nie, patrioci, którzy są przeciwko bandziorom. Jestem za Polakami, za bezpieczeństwem Polek i Polaków. Kobieta w białej bluzce, czerwonej spódnicy i czarnych pończochach niesie pod pachą flagę. Jestem za bezpieczeństwem. Jestem za tym, żeby tutaj bandziorów, morderców z nożami muzułmanów nie nasprowadzać. Jestem za tym. Pani dzisiaj była na marszu przeciw migrantom. Oczywiście. Zawsze byłam i zawsze będę. I pójdę śpiewać 1 sierpnia ku czci powstańcom. Pani się boi migrantów? Że ja ich tu nie chcę, bo zamordowali dziewczynę. Zadźgał nożem kilkanaście razy. Proszę pani, to są bandziory, oni się z panią nie będą liczyć, oni nie będą rozmawiać tak jak ja. Tylko od razu wyjmą noże i panią dziobną, gdzie tylko popadnie. Pani to ja wiem, bo ja to widzę, a pani nie widziała, pani. A nie widziała pani, no nie panią, bo pani jeszcze żyje i chodzi. Nie widziała pani, co się w Berlinie działo, wszystko wysadzają w powietrze, samochody, kluby, sklepy i ludzie z nożami ganiają. Nie widziała pani tego? A pani w Berlinie mieszka? Nie, ja widziałam to. Widziałam świadectwo od ludzi, którzy stamtąd powracali do Polski. Ale to pani przyjaciele, Nie, konkretnie, obcy ludzie, którzy mnie wypowiadali. Widziała? Na przykład na internecie widziałam, w telewizji widziałam, tak, w Republice widziałam. Pani odejdzie ode mnie, bo pani jest przeciwko Polakom. A tak pani uważa, że jestem przeciwko Polakom? No ale pani podchodzi do mnie, bo ja już nie chcę z panią rozmawiać. Nie podchodzi pani. A zdjęcie mogę zrobić pani? Nie, pani sobie zrobi zdjęcie. Ja jestem patriotka, widzi pani, tak się ubieram. No widzę właśnie, to nie ma wątpliwości. Jak pani tam do tych tęczowych, jak pani za nimi, to pani tam idzie i pomaga. Nie mam zamiaru im pomagać. Przed budynkiem rotundy malowane są transparenty. Nad zebranymi powiewa biało-czerwona flaga obok tęczowej. Dzień dobry, pan. Dzień dobry. Z polską flagą, bo żaden Bąkiewicz nie okradnie mnie z przywiązania do barw narodowych. Nie pozwolę na to. My jesteśmy Polakami, my mamy prawo do tych barw. My się nie musimy wstydzić polskiej flagi. Możemy być Polską otwartą, tolerancyjną. Możemy się nie zamykać granic, możemy nie budować płotów, możemy budować stoły. Transparenty można brać, uwaga na zamówienie, pisze tutaj ktoś chce. Poproszę tradycyjne no pasaram. No pasaram, ale dobrze. Tylko się pisze no pasaram, się pisze... Zaraz się dowiem, bo ja zawsze mam z tym problem. Widzę, że nie tylko ja. Przez jedno. No pasaram, po prostu. Nazywam się Bartłomiej Kiełbowicz, jestem artystą wizualnym i wspieram protesty w słusznej sprawie. Rysuję na żywo dla ludzi hasła, tak żeby pomóc im wyrazić ich myśli. A ta gaśnica? No, gaśnica to wszyscy się tego wstydzimy i jest to poważny problem. Też uważam, że media to podsycają i tak naprawdę wykreowały tego człowieka, fanatyka, bardzo niebezpiecznego, także... Nie wiem, mam małe dziecko i boję się o to, że ten człowiek kiedyś zostanie ministrem kultury albo kimś takim. Tego się boję, także robię wszystko, żeby tak się nie stało. No. Robię jeden krok do faszyzmu, bo to też dobre hasło. O, refugees welcome jeszcze napiszemy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, śmiało, tak osoby, które tam stoją bliżej rotundy. Jest nas dużo. Jest trend nagłośnieniowy, zapraszamy serdecznie także osoby przy schodach. Zapraszamy Sambę, która przyszła. Droga Sambo, witamy serdecznie. Oficjalnie rozpoczynam to zgromadzenie w imieniu Koalicji Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi. Pani sobie sama zrobiła, tak? Tak, sobie i koleżance zrobiłam, a drugie sobie zrobiłam takie. Widziałam już tu niezależnie bardzo podobne, ale i tak najbardziej mi się podoba, że pozdrawiamy artystów z Senegalu. Maria Książek, międzynarodowa inicjatywa humanitarna, momencik. Przepraszam, bo jestem w trakcie zapowiadania koleżanki. Dobry. Dzisiaj nie mamy wśród nas na tej manifestacji osób, o których mówimy. Nie ma tutaj z nami osób, które przyjechały do Polski, ponieważ boją się wyjść na ulicę, ponieważ boją się, że zostaną zaatakowani i jeżeli zostaną zaatakowani, boją się, że nikt im nie pomoże. Maria powiedziała, że ludzie boją się wychodzić, co jest prawdą, ale na szczęście też są osoby, które są tutaj z nami. Zapraszam Walid Abu Muammar, Palestyńczyk mieszkający w Polsce. Jestem Palestyńczykiem, mieszkam w Polsce, inaczej ja też określam siebie jako Polak pochodzenia palestyńskiego. Jestem lekarzem, pracuję w Polsce od ponad 17 lat. W mojej karierze przyjęłam paręnaście tysięcy już osób, na pewno. Może i więcej nawet. I pytanie do was, ale również też do marszu po drugiej stronie. Czy Polska jest rajem dla migrantów? Nie! To, bo cholery jasne, zamknięta jest granica niemiecka dla uchodźców niby, którzy z Niemiec chcą uciekać do Polski. Czy ktoś wie dlaczego? Ja wiem dlaczego. To są gry polityczne i dzięki tej gry politycznej, okropnej gry politycznej, niestety ludzi bez mózgowców, ja tak ich nazywam, bez mózgowców zaczynają atakować ludziom o innej kolorze skóry bez powodu. Między innymi dzisiaj, jak jest ten marsz, piszemy sobie na grupach, gdzie ten marsz, w jakich punktach, proszę unikać ten marsz, żebyśmy sobie krzywdę nie doznali. Hamba! Hamba dla atakujących, ale największa hamba to jest dla polityków, dla mediów, które rozkręcają to całe machiny nienawiści. Hamba! Hamba! Idzie mi z pani stąd! To wy będziecie odpowiadać, że dopuściliście do faszystowskiego przemarszu! Przeciwnicy migrantów posiłkują się wszystkim, co mają pod ręką. Na chodnik przed rotundą lecą szklane butelki. Tak. I jak pani ma wrażenia? Ale zależy, o którą demonstrację pani chodzi. Nie wiem, na której pani była. No ja byłam na demonstracji wolnych Polaków, a więc ci, którzy popierają ruch obrony granic, czyli wszystko, co przekracza granice, a więc granice czy wartości chrześcijańskich, czy w ogóle to wszystko, co się wiąże z tym, co przychodzi i deprawuje, niszczy mój dom, a czarni, którzy są wpuszczani, to jest właśnie demolowanie wspólnego właśnie domu. A gdzie jest pani dom? Skąd pani przyjechała? Moja ojczyzna jest moim domem. Dzisiaj tam szłam zarówno po to, żeby reprezentować tych słabszych, tych migrantów, których prawa są obecnie zupełnie nieprzestrzegane, jak i nasze własne prawa, które się po prostu kurczą w sposób przerażająco szybki. Proszę cofnąć się 5 metrów dla bezpieczeństwa moich policjantów. Dobrze, ale proszę się cofnąć, tamtą też można nagrywać. Panią tak samo, proszę się cofnąć. Tutaj pani lepiej nie puszczajcie. Tak, prasa z Izraela. Faszystka, faszystka, faszystka, faszystka, faszystka, faszystka. A po czym pan poznaje, że jestem faszystką? Po zachowaniu. Nie ma przyjemność. Ale pani jest natręta, niech pani idzie stąd, dobrze? Nie mam ochoty z panią rozmawiać. Czemu tak pani zaczepia? Dlaczego ja pani pana zaczepiam. Tylko pani jakieś towarzystwa, to niestety. Proszę poszukać w swoim wieku. Tak, w senatorium jechać. Przepraszam, to pan mnie zaczepił. Ale pani mnie tutaj nęka. Nie nęka pana. Nęka mnie pani. Zapytałam ja idę na policję. Gdzie jest policja? Faszystka! Już skończyła pani nękać? Ale skończyła mnie pani nękać? Nie prowokuje. No to niech pani idzie sobie. Nie prowokuje. Pytam się, kim panowie są. Ludźmi. Ale? A pani? A pani kto jest? Komunistka stara? Ubeckie, kurde, pomiotło? Ja jestem w ogóle przerażony skalą przemocy, jaka jest w Polsce, pogardą człowieka dla człowieka. To jest coś przerażającego. Nie wiem, więcej empatii. My w zupełnie złą stronę. Idziemy gdzieś w tą stronę, w którą powinniśmy iść. Od demonstracji mija kolejny tydzień, ale słowa Agnieszki Kalety, nauczycielki języka angielskiego, nie dają mi spokoju. Ten rasizm, który dzisiaj jest wymierzony właśnie w osoby ludzi z krajów arabskich, ludzi, którzy wyznają islam, to jest to samo spoiwo, które było spoiwem w międzywojniu, tak? W trakcie II wojny światowej, kiedy było skierowane przeciwko ludności żydowskiej. I to jest absolutna hańba, że w Warszawie, mieście tak naznaczonym przez nazizm, że po tych ulicach maszeruje nienawiść. No pasaran. To była dźwiękowa opowieść Bożeny Nawickiej, zrealizowana pod redakcją Janusza Deblesema. Dziękujemy, że państwo z nami dzisiaj byli. Krzysztof Sagan, Ola Dobieszewska, Agnieszka Laskowska, Michał Jędrkowiak. Do usłyszenia. Niedawno na murę mówię, uderzył pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód. I jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Krótkie spojrzenia są.